Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Sasa saa 12 katika Afrika ya Mashariki. Karibu kufuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Baadhi ya wafanyabiashara na wanunuzi wa soko la Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura waomba shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kuwapatia huduma ya maji katika soko hilo. Uhaba wa mbolea wa kilo kwa wakulima mkoani Ngozi, huku wale wa mwaro wakizongwa na ukosefu wa mbegu bora. Katika habari za kimataifa, ugonjwa usiojulikana wawaua watu zaidi ya 50 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Eric Uimana, mimi Lomarte Niyaivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Baadhi ya wafanyabiashara na wanunuzi wa soko la Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanalalamikia ukosefu wa maji sokoni humo. Wanaeleza kwamba wanaweza kumaliza hata wiki mbili bila toni la maji wanaotumikia katika sehemu za haja. Wanahofia athari zinazoweza kutokea kwa sababu inawia vigumu kufanya usafi wa vyoo. Wanaliomba shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO kuingilia kati huduma ya maji ipatikane kila mara. Moto umezuka asubuhi ya Jumatano hii ndani ya duka maarufu Blessing Market jijini Bujumbura, hasa kwenye mnara wa mawasiliano wa shirika Econet. Mlinzi wa mnara huo anaeleza kuwa chanzo cha moto huo ni betri moja, ni moja mwa betri zinazozalisha umeme iliyolipuka alipowasha engine mara baada ya umeme kukatika. Polisi ya zimamoto imefika mahali pa tukio kabla moto na kuzima moto huo na kudhibiti moto huo kabla haujasambaa katika majengo jirani. Raia wanaomba minara hiyo iwe inajengwa nje ya majengo mengine. Alexi Ndaisenga na maelezo zaidi. Ni katika duka linalojulikana kwa jina la Blessing Market lililo kwenye barabara itwayo Avenue de l'Amitié katika jiji la Bujumbura, ambapo moto huyo umezuka asubuhi ya Jumatano hii. Moto huu ulishambulia antena ya kampuni ya Econet leo na kutekeleza nyaya hizo kupitia betri inayozipa nguvu, kulingana na mlinzi wa eneo hilo. Na wengine wanathibitisha moto huyo. Kwa kweli huyu moto sisi tulikuwa tunaanza kazi ya asubuhi pandari mapema, tukaona moto unajitokeza, watu wa kwanza kukimbia, tukaona ni vitu vya ajabu kabisa. Hatukujua ni sababu gani moto huyu unatoka. Tuliona tu moto unaripuka mwanteni, watu wakaanza kutoa vitu vyao. Sasa tunaona kabisa ni vitu vigumu sana mpaka hivi. Na kweli tumeshukuru serikali gisi imeweza kufanya juhudi kwa kusema bwana achilande nikaokoe ile fasi, kwa sababu tulikuwa tunajua kama itakawia, lakini imefanya juhudi kweli. Tunashukuru na vitu vimetulia, lakini hasara ni kubwa sana. Wanaoendesha shughuli tofauti katika sehemu hiyo wanasema kuwa uwekaji wa antena hiyo katika mazingira ya binadamu ni miongoni mwa sababu kuu za ajali. Kwa kweli hizi antena sisi tunaona kama raia, tunaona ni vitu vigumu sana. Ni antena ziko katikati ya watu, ya manyumba, na kuna watu wengi wanatumikia sehemu hii. Tunaomba serikali ingetutizamia vizuri kabisa juu ya usalama ya wananchi. Wafanya biashara hao wanaomba antena hizi ziwekwe mahali ambapo hakuna nyumba ili kujiepusha ajali. Naam, raia wanaohitaji mafuta jijini Bujumbura wanasema kupitia changamoto chungu nzima wanapokuwa wanatafuta bidhaa hiyo. Mifano wanayoitoa ni pamoja na magari yanayohudumiwa bila kupiga foreni, kufunga vituo vya kuuzia mafuta saa 3 usiku kabla ya wamiliki wa vyombo vyenye nambari za usajili zilizopangwa kuhudumiwa. Waliozungumza na idhaa hii Jumatano hii wanaomba uongozi mpya wa shirika Supebu kutatua changamoto hizo zinazoshuhudiwa katika sekta ya mafuta. Taarifa hii tunaendelea katika sekta ya kilimo. Asilimia 44 ya mbolea ya viwandani inayohitajika katika msimu huu wa kilimo mkoani Ngozi ndiyo tayari imefikishwa katika maeneo hayo. Haya yanafichuliwa na Jiliberi Imani Lakiza anayehusika na usambazaji wake mkoani humo. Hayo ya kijiri wakulima wanalamika kia ukosefu wakiwakiliza kuwa wanachelewa kupanda mbegu. Jiribel Mani Lakiza anafahamisha kuwa ugavi wake unatolewa kadri inavyopatikana. Athari zimeanza kutokea, ambapo kwa njia ya magendo mbolea imepanda bei. Kilo ya mbolea aina Imbura hupatikana kwa 1400 wakati kwa kawaida inauzwa 2000 ama 2500. Wakulima wanaomba kupewa mbolea hii ili wajitayarishe kupata mavuno bora ya msimu huu. Bei hali ya mbegu bora sokoni inaelezwa kuwa sababu za wakulima wa vijiji tofauti katika tarafa za Giso Zinakayokwe mkoani Mwaro kupanda mbegu zozote katika msimu huu, hasa zile zinazotokana na mavuno ya awali. Mark Bachanamo, katibu mkuu wa muungano wa wazalishaji wa mbegu, anaeleza kuwa ukuzaji wa mbegu za msimu wa kilimo B, hasa viazi mviringo, ulitatizwa na mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, katika idara ya kilimo mkoani wanatuliza nyoyo wa kulima kuwa tani zaidi ya 600 zinazohitajika zinapatikana katika hal ome nduwayo na mali society. Bila kitu wanyine ika vila zinje chana. Tiba tukara zibit. Mungi zongile ne. Humu noja kumikuzane. Usangatana kime gichanganyi. Wakulima hao wanadai kuwa mbegu bora huwa zikipatikana sokoni kwa ajili ya wahitaji, ila kwamba huwa kwa bei kali isiyorahisishia wakulima wa viwango vyote kwa sababu ya utofauti wa uwezo. Mmoja wa wakulima anasema kuwa kilo moja ya mbegu bora za maharagwe ilikuwa kwenye bei ya 2500 au 2700 franka za Burundi mwaka jana, ila kwa sasa ni 3500 franka za Burundi, hali inayowapelekea kupanda mbegu za kawaida wanazochagua katika mavuno ya awali. Tatizo la uhaba wa mbegu za viazi mviringo lilisababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, kwa kuwa mvua ilikawia kunyesha na kuwafanya wazidishaji mbegu kuchelewa kazi. Mark Bachanamo, katibu mkuu wa muungano wa wazidishaji wa mbegu nchini Burundi, anaomba ruzuku kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji mashamba ili wazidishaji kuwa tayari kufanya kazi yao hata katika vipindi vya jua kali. Katika kulugenzi ya kilimo mkoani Mwaro, wanawatuliza moyo wa kulima kuwa hawatakosa mbegu bora za kupanda. Mkoa wa Mwaro unakaribia wazidishaji mbegu 30 kwa mjibu wa Mark Bachanamo, katibu mkuu wa muungano wa wazidishaji mbegu. Habari za kimataifa. Ugonjwa usiojulikana ulioanza kugundulika kwa watoto watatu waliokula popo umeua zaidi ya watu 50 katika kanda ya kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya kipindi cha majuma matano yaliyopita, wanasayansi wa afya wamesema, kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Dalili za ugonjwa huu ambazo ni homa, kutapika na kutokwa na damu ndani ya mwili husababisha kifo katika saa 48 kwa wengi wa waathiriwa, jambo linalowatia wasiwasi wataalamu wa afya. Dalili hizi zinazofanana na homa za kutokwa na damu, ambazo kwa kawaida huambatana virusi vichafu kama vile Ebola, Dengue, Marburg na homa ya manjano, zimefanyiwa uchunguzi, lakini watafiti wamekosa uwepo wa virusi hivyo baada ya kufanya majaribio kwa sampuli zaidi ya 12 zilizokusanywa hadi sasa. Mlipuko wa ugonjwa huu ulianza tarehe 21 Januari, ambapo visa 419 vilikodiwa na vifo 53. Mlipuko huo ulioanza katika kijiji cha Boroko baada ya watoto watatu kula popo na kufa ndani ya saa 48 kama mlipuko huo ulianzia katika kijiji cha Boroko baada ya watoto watatu kula popo na kufa ndani ya saa 48 kama ilivyosema ofisi ya Afrika ya shirika la afya duniani WHO Jumatatu hii. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kwa mimi Lomwarde Nyoi uzene kwa geni kutakia kila laheri.